2 дугаар Коринт 5 дугаар бүлэг. Учир нь хэрв бидний газар дах гэр болох майхан нуур хаваас бидэнд гараар баригдаагүй тэнгэрт мөнх байх бурхны барилга буйг бид мэддэг. Учир нь бид тэнгэрээс буй бидний орш хоронг өмсхийг их хүсэж энэ майханд ёолон байдаг. Хэрв бид хувцалсан байхаваас нүцгнээр олдохгүй. Учир нь бид энэ майхандаа байх зуураа дарамттай байж ёолдог юм. Яагаад гэвэл үхлийн бие нь амар залгигдсан байхын тулд бид тайлхыг бус өмсхийг хүсдэг юм. Итүгэ биднийг энхүү зорилгын төлөө бэлдсэн бидэнд сүнсийг барьцаа болгон өгсөн бурхан мөн. Тиймээс бид үргэлж урамтай байдаг бөгөөд бие дотроо суух зуураа эзнээс хол байгаагаа мэддэг юм. Учир нь бид үзэгдэж байгаагаар бус харин итгэлээр алхаж байна. Бид урамтай байдаг бөгөөд биеэсээ холдон явж эзэнтэй хамт гэртээ байх нь хавьгүй дээр гэж боддог. Тиймд гэртээ байсан ч гэрээсээ холдсон ч түүнд таалагдах нь бидний эрмэл зил билээ. Учир нь хүн бүр муугч бай, сайнэгч бай, юу үйлдснийхээ төлөө биеэрээ хариугаа авахын тулд бид бүгдээрээ Христийн шүүхийн суудлын өмнө гарч ирэх ёстой. Иймээс бид эзнээс химээх үйг мэдж хүмүүсийг ятгадаг. Бид бурханд ил тод болсон билээ. Мөн та нарын мөс чанарын доторч бид ил тод болсон гэж бид найддаг. Бид өөрсдийгээ дахиж та нарт сайшаах гээгүй. Харин биднэр бахархах боломжийг та нарт өгч байна. Ингэвэл зүрхэнд байгаагаараа бус харин гаднах төрхөөрөө бахархдаг тэдгээр хүмүүст та нар хэлэх хариутай болон шүү дээ. Учир нь хэрв бид ухаанаа алдсан бол энэ нь бурхны төлөө юм. Хэрв бид эрүүл ухаантай байгаа бол энэ нь та нарын төлөө юм. Нэг нь бүх хүмүүсийн төлөө өгсөн тул бүгд үгсэн гэж бид ятгагдсан тул Христийн хайр биднийг албаддаг. Тэр бүгдийн төлөө өгсөн учраас амьд байгсад цаашид өөрсдийн төлөө бас харин өөрсдийнх нь төлөө үхээд амьлуулагдсан түүний төлөө амьдрах ёстой. Иймд үүнээс хойш бид хэнийг ч махан биеийн дагуу үзэхгүй. Хэдийгээр бид Христийг махан биеийн дагуу мэддэг байсан ч гэсэн идүүгээ бид түүнийг дахиад тийм байдлаар нь мэдэхгүй. Тиймээс хэрв хэн нэгэн хүн Христ дотор байвал тэр хүн шинэ бүтээл мөн. Хуучин юмсан өнгөрчээ. Харагт хүн шинэ болсон байна. Бүх юмс Бурханаас байгаа юм. Тэр Христээр биднийг өөртөөгөө эвлэрүүлж бидэнд эвлэрлийн үйлчлэлийг өгсөн байна. Яагаад гэвэл Бурхан дэлхийг Христ дотор өөртөөгөө эвлэрүүлж хүмүүсийн гэм бүрийг үл харгалцсан бөгөөд эвлэрлийн үгийг бидэнд даалгасан билээ. Иймээс бид Христийн төлөөх элчин сайд нар юм. Бурхан биднэр дамжуулж ятгаж байгаачлан бид Христийн төлөө та нараас гуй. Бурхантай эвлэрцгээ. Тэр нүглийг үл мэдэгч түүнийг бидний төлөө нүгэл болгосон юм. Тэгснээрээ бид түүний дотор бурхны хүртээх зөвхт байдал болох юм.